NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Iran is de begrafenisplechtigheid aan de gang van president Raisi. Hij kwam zondag om het leven bij een helikopterongeluk. Raisi wordt begraven in zijn geboorteplaats Mashhad, bij het graf van imam Reza, een heilige plek voor Sjiïtische moslims. Tienduizenden mensen wonen de begrafenis bij. Het Israëlische leger is tot aan het centrum van Rafah doorgedrongen. Israël zegt dat daar de laatste bataljons van Hamas zouden zitten. Ook in de oostelijke delen van de stad in Gaza wordt nog altijd gevochten. In Den Haag zijn de vier partijen die een nieuwe regering gaan vormen bij elkaar geweest, onder leiding van formateur Van Zwol. De partijen hebben een radiostilte daarna afgekondigd. Daarom gaan ze niets meer melden over het verloop van de formatie. En ook komen ze niet met een nieuwe naam voor een premierskandidaat voorlopig. Even na 1 uur vanmiddag zijn de renners in de Giro vertrokken. Ze begonnen aan een vrij vlakke 18e etappe van Fiera di Primiero naar Padova. Afstand over 178 kilometer. Sebastian Timmerman, hoe gaat-ie? Er zijn 4 koplopers, 4 dappere aanvallers weggereden uit het peloton. 1 Deen, Honoré, en die heeft 3 Italianen met zich meegekregen. Maestri, Pietro Bon en Fiorelli. Maar het peloton heeft een duidelijke boodschap afgegeven. Ze willen deze etappe, deze 18e rit, laten eindigen in de massasprint. Want veel ruimte krijgen de 4 aanvallers niet. 1 minuut en 42 seconden is op dit moment de voorsprong, met nog 72 vlakke kilometers te gaan. Dus lijkt het erop dat we weer een duel gaan krijgen tussen bijvoorbeeld Timmerlier, de Belg, en de Italiaan Jonathan Milan, die al 3 etappes wist te winnen. Sebas, dankjewel. Tot zover het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Spits is begonnen. Meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bij elkaar toch al 190 kilometer. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, bij knooppunt Ketelplein, in de vorm van 5 kilometer file. Kwartiertje vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, bij Hardingsveld Giessendam staat 8 kilometer file. Op de A59 vanuit Den Bosch naar Zonzeel, bij knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En na een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven nog 9 kilometer file tussen Asten en Gelderop met een half uur vertraging, want gebeurde daar een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag, het is 3:30 geweest en dat betekent tijd voor economie hier op NPO Radio 1. Zometeen dan ga ik praten over een mogelijk verbod op terugleverkosten voor zonnepanelen. Maar eerst gaan we praten over huisartsen. Want die hadden vroeger bijna allemaal hun eigen praktijk en waren 24 uur per dag beschikbaar. Zoals deze huisarts die tot hoge leeftijd bleef werken. Je bent dokter, het is geen baan. Het is een busstaan. Ja, maar jonge huisartsen die hebben daar geen zin meer in. En dus worden huisartsenpraktijken steeds vaker overgenomen door commerciële ketens. En 2 Brabantse huisartsen willen die ontwikkeling een halt toe roepen met hun initiatief Samen Dokteren. Geld of je leven? En zij zijn bij mij te gast, Casper van Sambeek en Stijn van Kerkhoven, bij de huisarts. Goedemiddag, welkom. Jullie richten je op, of vooral tegen de opkomst van commerciële huisartsenketens, als bijvoorbeeld de Centric Health en Comed, dat zijn van die ketens. Wat zien jullie, Casper, misgaan? We richten ons niet op die ketens om ze stop te zetten, maar we richten ons met name op huisartsen die een praktijk over zouden willen nemen. Ja. En we proberen die huisartsen natuurlijk te stimuleren en te coachen om die stap zo vroeg mogelijk te nemen en niet pas over een paar jaar. En dat dat effect heeft, dat beogen we. En we hopen daarmee dus inderdaad dat praktijken bij praktijkhouders huisartsen blijven en niet bij commerciële partijen. En waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk omdat we hebben gemerkt dat de zorg niet altijd goed geleverd wordt door commerciële partijen. En wat we merken is dat huisartsen die verbonden zijn aan hun eigen praktijk en hun eigen praktijk beheren, langer op één plek blijven zitten en daarmee continuïteit in zorg leveren. Ja, want Stijn, wat voor verschillen als ik patiënt ben, merk ik tussen een huisarts die zijn eigen praktijk heeft en een huisarts die werkt voor een wat groter bedrijf? Nou, wat je in ieder geval zult merken is dat de continuïteit in persoon groter is bij die praktijken waar een praktijkhouder zit. Waarbij je dus als patiënt vaker dezelfde gezichten zult zien. Ja, en wat is daar, ik vind het zelf ook fijn, maar is het meer dan fijn? Of heeft het ook echt wel medische voordelen als je altijd een vaste huisarts krijgt? Ja, daar is heel veel onderzoek naar gedaan of dat nou inderdaad ook medische voordelen heeft. Mm-hmm. En je ziet een aantal dingen. Je ziet dat de ervaren gezondheid van patiënten groter is bij mensen, bij patiënten die een eigen huisarts hebben. Je ziet dat de zorgkosten lager zijn. En je ziet vooral ook het aantal verwijzingen naar de ziekenhuizen afnemen. Oké, dus het is gewoon echt belangrijk dat je je eigen huisarts ziet. En dat kan met zo'n praktijk. Zijn er, Casper, nog andere voordelen te bedenken van een echte ouderwetse praktijk ten opzichte van zo'n grote bedrijf? Ja, ik denk dat je met name de continuïteit in zorg natuurlijk ziet, maar ook dat je de assistenten bijvoorbeeld kent. Als je langer in de praktijk zit, ken je op den duur de assistenten die daar werken. Of de praktijkondersteuner. Je ziet dat de continuïteit groter is en dat je meer binding hebt met de praktijk. Ja, hebben jullie eigenlijk als huisartsen, gewoon als collega's, ook de last van dat er meer commerciële huisartsenpraktijken komen? Nou, wat je natuurlijk ziet is dat het met de verandering in de zorg dat samenwerken heel belangrijk is. Ja. En wat wij zien is dat, dat grotere partijen minder genegen zijn om in een regio samen te werken. Dus in die zin hebben wij daar zeker last van. De andere last die we natuurlijk kunnen ervaren als huisartsen is dat als patiënten zich bij een praktijk niet thuis voelen omdat er steeds andere gezichten zijn, dat met name de wat ingewikkeldere mensen of de ingewikkelde casuïstiek bij de andere huisartspraktijken terechtkomt. Waardoor je gemiddelde werklast wel toeneemt. Ja, dus jullie krijgen de lastige gevallen als zeg maar ouderwetse huisartsen, terwijl de makkelijkere blijven zitten bij de commerciële jongens. Ja, lastiger vind ik dan niet helemaal het juiste woord voor mijn patiënten. Ja, maar wel de complexere gevallen. Ja. Toch zit ik dan wel af te vragen, want ik zie natuurlijk niet wat er achter de schermen gebeurt als ik bij mijn huisarts kom. Ik hoef niet te betalen, dat doet mijn zorgverzekeraar, maar daar zijn geloof ik vaste prijzen voor. Dus hoe verdienen die commerciële bedrijven hun geld ten opzichte van bijvoorbeeld jullie? De bekostiging van de huisartsenzorg is eigenlijk als volgt. Je krijgt inderdaad een inschrijftarief, dus dat is een vast tarief per patiënt per kwartaal. En daar betaal je natuurlijk je huisvesting van, je assistent, dus je eigen salaris. En je wordt betaald door de zorgverzekeraars voor de verrichtingen die je doet. En daar zit natuurlijk een marge op. En die marge is ook bedoeld om te investeren in de zorg, om samenwerking op te zetten. En dat is natuurlijk niet, wat ik net ook al zei, dat die samenwerking niet voor iedereen logisch is. Ja. Zie je dat dat deel van de bekosting wordt afgeroomd. Ja, iets minder solidariteit als ik jullie zo hoor. En dus zijn jullie in de actie gekomen. Het heet Samen Dokteren. Wat houdt dat initiatief precies in, Stijn? Nou, wij zagen dus twee dingen gebeuren. Wij zagen dat de jonge huisartsen het lastiger vonden of meer drempels ervaarden om een praktijk te starten. Mm-hmm. En we zagen dat de stoppende huisartsen zich niet zo bewust waren van hoe stop je nou goed. Dus aan de ene kant zijn wij met de startende huisartsen bezig met een masterclass om te laten zien wat houdt het praktijkhouderschap nou in. Waarvan wij denken, onbekend maakt onbemind. Dus als je goed weet wat het inhoudt, dan blijkt het ook niet zo heel ingewikkeld te zijn. Dus daar helpen we de jonge huisartsen mee. Ja. En aan de andere kant proberen we de stoppers bewust van te maken van hoe je een praktijk goed kunt overdragen. Oké, Casper, als we even beginnen bij die jonge huisartsen. Die hebben al een ontzettend lange studie gedaan. Die weten echt wel voor welk vak ze hebben gekozen. Waarom zijn die dan toch huiverig om een eigen praktijk te beginnen? Ja, de opleiding is natuurlijk heel gedegen en lang om huisarts te worden. En die is met name medisch inhoudelijk. En bedrijfsmatig moet je toch zelf leren. Dat wordt je in de studie eigenlijk minder aangeboden. Ja. Dus dat is een aspect wat onderbelicht is en waar wij dan kunnen inspringen. Om toch barrières of gedachten weg te halen die een drempel kunnen zijn voor een startende huisarts. Wat voor gedachten kom je tegen bij die startende huisartsen? Nou, bijvoorbeeld dat het heel ingewikkeld is. Dat er veel geld bij komt kijken. Dus dat je veel geld moet lenen. Dat het moeilijk is om dat terug te verdienen. Dat je, als je eenmaal een eigen praktijk hebt, je leven stopt. Je privéleven. Dat is een hardnekkige. En wij proberen daar inzicht in te geven. Doordat wij natuurlijk ervaring hebben in de praktijk. En wij kunnen aangeven wat zeg maar de taken zijn als praktijkhouder. Ja. En hoe je dat goed kunt indelen. Oké, want dat snap ik, dat kan me wel voorstellen. Als ik naar een huisarts kijk, dan denk ik ook zo. Die moeten lang werken, vaak in het weekend, soms ook nog 's nachts. Ik kan me voorstellen dat er best wat jonge mensen zijn die denken, dat laat ik aan me voorbij gaan. Want hoeveel uur werk jij bijvoorbeeld, Stijn, in de week? Ja, dat is misschien ook wel een misverstand. Hè? Je zegt dat je vaak 's nachts werkt. Nou zit het vaak bij de jonge huisartsen niet zozeer in het inhoudelijke werk. Dus niet zozeer het medische werk waar de drempels zijn, maar veel meer de organisatie eromheen. Ja. Om antwoord te geven op jouw vraag van hoeveel werk je? Nou, ik werk 4 dagen in de praktijk, waarvan ik een halve dag ruimte heb om administratie te doen. En dan heb ik gemiddeld eens in de 10 dagen een dienst. Dus dat is een avond, nacht of weekenddienst. Nou ja, nou, dat valt op zich dan nog mee. En als jullie daarover praten met die jonge huisartsen, merken jullie dan ook dat het enthousiasme groeit om een eigen praktijk te beginnen? Ja, nou, wat we vooral merken is dat het geven van inzicht, dat heel erg helpt. Inderdaad, ja, je moet natuurlijk een aantal dingen doen. Je moet je aan wet en regelgeving houden. Je moet je financiën op orde hebben. Maar dat is voor een huisartspraktijk niet heel ingewikkeld. En dat inzicht, dat maakt ook dat die drempels lager worden. Ja. En aan die andere kant, Casper, je zei ook, het is best moeilijk voor wat oudere huisartsen die met pensioen gaan om hun praktijk over te dragen. Waarom is dat lastig? Nou, dat komt omdat we merken dat huisartsen daar pas later mee beginnen. Dus op een gegeven moment zijn ze zover dat ze zeggen, nou, voor mij is het klaar, ik wil het overdragen. En dan zie je dat dat het liefst in een half jaar al gebeurd is. En dat is eigenlijk wel jammer, want je bent natuurlijk 35 jaar met je praktijk bezig en met je patiënten. En je moet dus meer tijd nemen om die overdracht ook goed te laten verlopen. En je moet je voorstellen dat zo'n huisarts vindt zijn praktijk echt fantastisch. En die past hem als een jas. Maar voor een nieuwe startende huisarts kan dat net anders zijn. Die wil zijn dus eigen soms moet je bedenken, veranderingen inbrengen. Is het eigenlijk ook zo dat een huisartspraktijk gewoon verkocht moet worden zoals ieder ander bedrijf? Voorheen, een aantal jaar geleden, was het zo dat er een goodwillfonds was geweest. En daar hebben huisartsen geld uit gekregen. Zodat er geen goodwill gevraagd meer werd bij overname. Ja, want goodwill is een soort van de niet echt uitgesproken waarde van een bedrijf, toch? Ja, dat je klantenbestand, dat wat dat zou kunnen opleveren. Ja, dat klopt. Ja. En alle huisartsen die daar geld van hebben gekregen van dat goodwillfonds, die zijn nu eigenlijk allemaal al gestopt een aantal jaar. En nou zie je de goodwill eigenlijk weer terugkomen. En moeten startende huisartsen eventueel een bedrag betalen. Ja, maar is het dan ook niet zo dat zo'n commerciële partij gewoon meer kan bieden? En dat een stoppend huisarts denkt, joh, als een commerciële partij bij me langskomt, dan verdien ik er gewoon meer aan dan als een jonge huisarts komt? Dat is ook zo. Dat is ook zo. En daarmee verwerven ze wel een positie op de markt. En daar is niet echt tegenop te bieden. Maar wat wij merken bij huisartsen is dat ze liever hebben dat er een gewone praktijkhouder de praktijk overneemt. En die zitten niet direct te wachten op de pot met geld. Ze hebben liever dat hun patiënten een goede opvolger krijgen. Ja. Maar betekent dat, Stijn, dat jullie niet alleen met jonge huisartsen moeten praten, maar ook met ouderen, met de stoppende? Ja, dat is ook wat we doen. Wat je net zei over de praktijk die wordt overgenomen door commerciële partijen. Die moeten natuurlijk wel een huisarts vinden die met ze wil werken. En wat wij nu ook horen bij ons in de masterclass is dat als dat inzicht er is, dat jonge huisartsen zeggen, ja, daar hebben wij eigenlijk geen andere partij voor nodig. Dat kunnen we prima zelf. Ja. Nu zijn we dit initiatief gestart, Samen Dokteren. Merken jullie al veel enthousiasme onder jonge en oude huisartsen? Ja, we zijn gestart in de regio Zuidoost-Brabant. En daar draaien we nu de 4e masterclass. Dus dat wil zeggen, elke masterclass zitten 10 tot 14 deelnemers. Dus dat is in ieder geval in deze regio al ongeveer 60 jonge huisartsen die de masterclass willen volgen. En we gaan nu ook in andere regio's starten, omdat we aanvragen hebben gekregen om daar de masterclass te geven. Ja, en tot slot, jullie hebben aan het begin van dit gesprek geschetst waarom die commerciële bedrijven toch echt een probleem zijn. Denken jullie dat kunnen we omkeren met deze masterclass? Of hebben jullie bijvoorbeeld ook hulp nodig vanuit de politiek? Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag volgens mij. Ik denk dat wij een onderdeeltje zijn in de oplossing. Ja. Niet de hele oplossing. En de politiek zal zeker ook aan de bak moeten om dit in goede banen te leiden. Ja. En die kunnen dingen veranderen waar wij weer geen invloed op hebben. Ja. Nou, ze hebben al beloftes gedaan over de administratieve last. En ik kan me voorstellen dat zomaar een van die dingen is. Ja, dat ligt al een aantal jaar op tafel. Dat klopt. Ik dank jullie voor dit gesprek. Huisartsen Casper van Sandbeek en Stijn van Kerkhoven. Geld. Of je leven. Dan gaan we het hebben over een nieuwe stap in de strijd rond terugleverkosten voor de eigenaars van zonnepanelen. Want energieleverancier Van de Bron was bijna een jaar geleden de eerste die ermee begon. En inmiddels hebben bijna alle energieleveranciers ze ingevoerd. Het gaat dan dus om het terugbetalen, of in ieder geval een boete voor het terugleveren van energie. Maar aan die boete voor het terugleveren van stroom aan het net moet een einde komen, vindt in ieder geval een meerderheid in de Kamer die vandaag lijkt te zijn ontstaan. Maar wat gaat dat betekenen voor de energiebedrijven en ook voor uw energierekening? Dat ga ik bespreken met de bestuursvoorzitters van twee energiebedrijven, Jasper van der Dries van Van der Bron en Caroline Prinsen van Budget Energie. Goedemiddag allebei, fijn dat u hier bent. Meneer van den Dries, u was de eerste die hiermee begon, iets minder dan een jaar geleden. Maar waar hebben we het ook alweer over als we praten over die terugleverkosten? Ja, dat hebben wij vorig jaar inderdaad als eerste aan de kaak gesteld. Mm-hmm. Zonnepanelen zijn een fantastische ontwikkeling. Nederland is wereldkampioen en ook de salderingsregeling heeft enorm bijgedragen aan het feit dat we die koppositie hebben bij zonnepanelen. Dat je de stroom die je levert mag aftrekken van de stroom die je opneemt tegen dezelfde prijs. Hè? Juist, ja. Dus dat heeft eigenlijk om daar een start te geven aan die industrie en het opschalen van zonnepanelen op huis heeft dat enorm goed gewerkt. Ja. Als de zon schijnt, dan wordt er dus grootschalig groene energie opgewekt. Maar dat is vaak midden op de dag. En dat is net niet het tijdstip dat de meeste huishoudens hun zon ook verbruiken. Dan is het aanbod hoog en eigenlijk verbruik laag. En dan is eigenlijk de prijs van die opgewekte zonne-energie op dat moment is dus laag. Ja. Op de momenten dat er wel veel verbruik is in de ochtend en met name de avond, dan schijnt de zon niet. Nee, maar zet ik wel mijn wasmachine aan? Ja, helaas. Want het zou eigenlijk veel beter zijn als je die aanzet midden op de dag als die zon schijnt en die groene energie dus enorm breed voorhanden is en dus ook heel goedkoop is. Dat is goed voor de energietransitie en ook voor jouw portemonnee in dit geval. Omdat op die daluren er nog steeds energie wordt opgewerkt met bijvoorbeeld gascentrales. Ja, dus wat eigenlijk de uitdaging is dat succes van die zon- en die windenergie, die grootschalige opwek, dat die opwek vrij volatiel is. En dat we eigenlijk het gedrag van de huishoudens, van de mensen, moeten proberen aan te passen aan die volatiele opwek. Ja. Als we dat doen, dan is dat niet alleen goed voor de energietransitie, maar ook voor de portemonnee. Ja. Caroline Prinsen van Budget Energie. U zegt dat het salderen, of dat zegt meneer Van den Dries, dat helpt ons niet in die energietransitie. Maar waarom is dan het rekenen van terugleverkosten een oplossing? En overigens, meneer Van der Dries zegt, en daar ben ik het helemaal mee eens, helpt niet meer, hè, de salderingsregeling, want hij heeft het fantastisch gedaan. Maar ja, we hebben ook bijna 3 miljoen huishoudens inmiddels met zonnepanelen. Dus dat levert nu nieuwe problemen op. Ja. Namelijk dat het gewoon heel veel extra is gaan kosten, zeg maar, dat terugleveren van die stroom. En wat we doen met terugleverkosten is dat we die kosten neerleggen bij degene die ze ook veroorzaakt, namelijk de mensen met zonnepanelen op hun dak. Dat deden we in het verleden niet. Toen rekenen we gewoon een wat hogere elektriciteitsprijs voor iedereen. Maar in de praktijk, en zeker toen we nog niet zoveel zonnepanelen hadden, was dat ook niet zo heel erg. Weet je, betaalden we allemaal als het ware mee aan het stimuleren van zonnepanelen. Voor een hele kleine groep? Voor in die tijd nog een hele kleine groep, ja. Precies. En dan werd door een hele grote groep betaald. Weet je? Dus dat was allemaal eigenlijk heel goed te doen. Maar inmiddels is de groep met zonnepanelen, ja, zitten we toch op een, ik denk 35%, richting de 40%. Wordt dus die groep klanten die geen zonnepanelen hebben, wordt kleiner. Dat is ook, en dat hebben we inmiddels echt uitgezocht en aantoonbaar, dat is een groep waar minder mensen zitten met hoge inkomens, waar mensen zitten die meer in huurwoningen zitten. Ja, want die kunnen niet investeren in die zonnepanelen? Die kunnen niet investeren in zonnepanelen. Soms omdat het gewoon niet op hun eigen dak kan, of omdat ze de financiële middelen er niet voor hebben. En die zijn wel aan het betalen voor die kosten die veroorzaakt worden. Ja. Nou, wat we gezegd hebben is, laten we dat gewoon eerlijker verdelen. En in de praktijk betekent dat mensen met zonnepanelen gemiddeld, hè, zeg maar even een klant met 10 zonnepanelen, die betaalt gemiddeld per jaar €200 nu aan terugleverkosten. En dat levert de klanten die geen zonnepanelen op een, zeg maar, een korting in hun tarief die €100 per jaar oplevert. Ja, dus zo. Als ik het even samenvat, meneer Van den Dries, dan is het zo, mensen wekken heel veel stroom tegelijkertijd op. Dan is de stroom goedkoop. We moeten dure stroom leveren als de zon niet schijnt. En dat prijsverschil dat wentelen we nu af op de 65% van de Nederlanders die geen zonnepanelen hebben. En dat willen we eerlijker verdelen. Toen ja, dus om daar nog één opmerking over te maken. Dus dat kan je ook framen als een boete voor de huishoudens zonder zonnepanelen. Het wordt nu de hele tijd gezegd, het is een boete voor de huishoudens met zonnepanelen. Maar eigenlijk is het een subsidie voor die huishoudens met zonnepanelen die nu betaald. Exact. Ja. Dus dat eerlijke verhaal, dat mag echt verteld worden. Toen sloeg u vanochtend de Telegraaf open en toen las u een Kamermeerderheid, namelijk de nieuwe coalitie, die wil af van die terugleverkosten. Wat dacht u toen? ik dacht, daar gaan we weer. Dus die energietransitie die is echt niet gebaat bij die enorme verwarring die ontstaat door dit soort berichtgeving. En kijk, wij als energiemaatschappij, daar hoef je geen medelijden mee te hebben. Wij moeten hier gewoon mee dealen. Maar voor een gemiddeld huishouden die hier niet dagelijks mee bezig is, die kunnen door het boom het bos niet meer zien. En dit hele stigma op de vergroening en de verduurzaming, die krijgt heel negatief karakter. En dat is echt zonde. Eigenlijk was de reactie, daar gaan we weer. En wat zonde. En dit is ook gewoon enorm onnodig. Vanochtend was Kamerlid Wietske Posma van Nieuw Sociaal Contract. Zij is de initiatiefnemer achter het idee om die terugleverkosten te verbieden te gast in het NOS Radio 1-journaal. En zij vertelde waarom ze dat belangrijk vindt. En wat ik heel gek vind, is dat op het moment dat gascentrales en kolencentrales draaien, maar de zon schijnt en er veel duurzame energie is, dat juist de duurzame energie een prijskaartje krijgt. En dat misschien huishoudens dan geneigd zijn om te zeggen, nou, dan zet ik mijn panelen even uit. En dan lever ik dat, die energie, die waardevolle duurzame energie, niet terug aan het net. Nou, dat vind ik gek. Ja, mevrouw Prinsen van Budget Energie, heeft ze hier een punt? Als uw kosten blijft rekenen, dan gaan die zonnepanelen uit en dan hebben we allemaal een veel groter probleem. Ja, ik denk dat het nog steeds, dat het eigenlijk echt een onverstandige beslissing is om je zonnepanelen uit te zetten. Het enige wat er gebeurt is dat het iets minder oplevert dan het voorheen opleverde. Hè? That's all. Dus het is ook nog steeds een hele goede beslissing en een hele goede investering om zonnepanelen op je dak te leggen. En dus de terugverdientijd is ook nog steeds binnen de 7 jaar. Nou, daar kan geen enkele spaarrente tegenop op dit moment. Dus, u deelt die angst niet? Nee, totaal niet. En overigens heb ik inmiddels ook wel begrepen, en jullie vast ook gaandeweg de dag, dat er ook best wel wat verwarring is en dat het misschien toch niet helemaal bedoeld is dat de terugleververkosten verboden worden, maar dat het ging om de terugleververgoeding. Dat die maar niet we hebben ook met de partijen gebeld en zij zeggen wel dat hun wens is om het uiteindelijk af te schaffen, die boete, los van de exacte formulering op dit moment. Ja. Toch eventjes, mag ik dan daar nog heel even, want ik ben wel, ik moet zeggen dat ik het woord boete, dus ik had hetzelfde dat ik vanochtend dacht, oh, god, gaan we weer. En het woord boete is ook echt wel, vind ik, heel kwalijk. Hè? Het is een beetje hetzelfde als je naar de bakker gaat en je koopt een brood, dan krijg je ook geen boete. Dan betaal je gewoon voor je brood. En terugleverkosten is niet meer dan dat je betaalt als zonnepanelenklant voor de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ja, maar toch even het argument dat ik wil van mevrouw Posma. Zien jullie bijvoorbeeld in jullie cijfers dat mensen meer zonnepanelen afkoppelen als de terugleverkosten omhoog gaan? Of is dat echt fictie? Nee. Nee, dat is echt fictie. Wat wij wel zien, wat eigenlijk leuk is, want wij hebben ook gratis stroom bieden wij aan. Hè, dus dan we proberen juist te stimuleren, wat terugleverkosten ook doen, dat mensen veel meer stroom gaan verbruiken, juist op die zonnige uren. Hè, op die uren dat we dus zo verschrikkelijk veel overvloed aan stroom hebben. Dat is ook gewoon de marktprijs. Wij, het is niet dat u denkt, hier alsjeblieft, wat gratis stroom van ons. Nou, klanten hoeven er niet voor te betalen. Maar inderdaad hebben we inmiddels zoveel negatieve uren dat dat niet het doet ons geen pijn. Nee, maar het is nog steeds wel een voordeel voor de klant. Want anders zouden die er namelijk wel voor betaald hebben. Wat wij wel zien inmiddels, we hebben dat nu anderhalve maand zo'n beetje, dat we het gedrag van klanten die gratis stroom hebben wat zien veranderen. Ja. Dus die zijn echt hun wasmachine dus niet meer 's ochtends of 's avonds aan het starten, maar juist op zondagmiddag. Ja. En dat is precies wat we moeten willen met elkaar. Ja, want dan wordt die groene energie goed gebruikt. Mevrouw Posma van NSC zei vanochtend ook dit. Wat Eneco en andere energiebedrijven zouden moeten doen is zorgen voor meer opslagcapaciteit op het moment dat er veel stroom op de markt is. En dat kan door bijvoorbeeld groene waterstof te ontwikkelen, maar ook door grote batterijcapaciteit aan te kopen. Ja, zij zegt dat het is een grote aanmoediging. Leg dit probleem niet neer bij de klanten, meneer Van der Diest, maar los het zelf op. Bouw grote batterijen, investeer in groene waterstof en zorg dat die groene energie op ieder moment van de dag gebruikt kan worden. Ja, daar gebeurt al heel veel. Mijn zorg daar alleen is dat wel betaalbaar. De oplossing ligt wel degelijk ook in het huishouden. We zeggen eigenlijk precies hetzelfde. Wij zien dat ook terug in onze klantgebruik. Dat klanten wel degelijk vattelijk zijn, zeker als solderen eraf gaat, om hun gedrag aan te passen als die prijzen laag zijn. Dat verlaagt die energierekening en helpt die transitie. Daar hoeven we niet enorme investering te doen in waterstoffabrieken of kerncentrales of wat dan ook. Misschien moeten we dat ook allemaal doen. Hè? Maar als wij ons even richten op het huishouden. Als u als bedrijf een incentive, zoals het dan heet, een financiële prikkel heeft om daar meer in te investeren, omdat het voor u ook duur is als u geen boete kunt rekenen. Ja, dus wat wij bijvoorbeeld doen is dat wij hebben 100% Nederlands opgewekte groene stroom bieden wij aan. Hè? Dus geen certificaat of wat dan ook. Dus wat wij hebben is eigenlijk ook een hele grote portfolio aan producenten die wij ook helpen doordat wij vroegtijdig zien dat die energieprijzen misschien negatief worden. Mm-hmm. En daardoor ook hun zonnepanelenparken afschakelen of terugschakelen. De windparken hetzelfde. Ja. Waardoor we eigenlijk niet dat net overbelasten. Wat ook helpt met de netcongestie. En ook voorkomen dat die producenten een negatieve prijs gaan betalen voor de energie die ze leveren. Dus al veel, daar gebeurt al heel veel. Daar wordt ook geïnvesteerd in grootschalige batterijen. Zijn we ook groot gelover in. Wordt een beetje technisch. Wat daar enorm zou helpen is dat de leveringskosten die daarbij gepaard gaan naar beneden gaan. Want dat is eigenlijk nu een beetje een staande weg voor een positieve renderende investering. Oké, nog één opmerking van mevrouw Postma. Maar de reflex om dit meteen neer te leggen bij de huishoudens, ja, die wil ik hiermee tegengaan. Want ik vind het gewoon heel erg raar dat je moet gaan betalen voor het terugleveren van duurzame energie. Dat vind ik een hele gekke gedachte. Ja, dit is toch wel een punt dat denk ik ook bij veel mensen leeft, meneer Van den Dries. U heeft uitgelegd van wij zitten wel met een probleem, want we leveren gewoon te goedkope stroom aan te veel mensen. Aan de andere kant, uw moederbedrijf Essent maakt in 2023 nog 156 miljoen euro winst. Dan kun je ook denken, ja, we kunnen ook nog wel een beetje interen op onze eigen reserves voor we die rekening meteen weer bij de energiemakers of bij de klanten neerleggen. Ja, kijk, ik ga niet over mijn aandeelhouder. Maar er wordt genoeg geld verdiend, toch, in de energiemarkt? Absoluut. Ik denk dat kan dat niet wat minder? Nou ja, kijk, er zijn meer dan 60 aanbieders op de markt. Dus als jij gewoon jezelf uit de markt prijst, dan er is marktwerking genoeg. Dus het is echt heel concurrerend. Het tweede is dat de ACM heeft net onderzoek gedaan naar die terugleverkosten. En die heeft klip en klaar, de inkt is net droog van dat rapport. Ja. Dat die kosten er wel degelijk zijn, dat ze ook reëel zijn en dat het logisch is dat de energiemaatschappijen daar iets mee moeten. En daarnaast zegt u dus ook tegen de politiek, wees een keer duidelijk in plaats van de hele tijd alles veranderen. Het eerlijke verhaal, alsjeblieft. Ik dank jullie. Jasper van den Dries, de bestuursvoorzitter van de Bron, en Caroline Prinsen, bestuursvoorzitter van Budget Energie. Tot zover ook Geld of je leven voor vandaag. We zijn 24 uur per dag te horen als podcast in alle grote podcast apps en hier zometeen Radio 1 Vandaag. Dat wordt vanmiddag gepresenteerd door Roos Mogré. We zijn er maandag weer. Graag tot dan. Voor nu een mooie middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. Radio. Umberto luidt het weekend in. Dat klonk toen echt als science fiction. Ja, en nu zitten we daar toch wel heel erg middenin. Met bijzondere gesprekken. Er is een aangepaste auto, omdat je dan met je armen kan je alles doen. Ik rij met een joystick. Ja, het is een beetje Mario Kart Real Life, noem ik het ook wel eens. Je hebt wel maar één leven, wel goed om te onthouden. Onmisbare wetenswaardigheden. En daarom dachten we ook, dit moet daar gewoon Manhattan vandaan. Ja, daar komt Manhattan vandaan. En elke week de column van Peter Heerschop. Niet vergeten, ik moet toch een ingezonden brief sturen naar de krant om mijn vrouw excuus aan te bieden voor gisteravond. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen?